أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما كتاب البيوع فإن أنسى ما في بابه kitabu la mi risala ye le ibn abi zayd al-qayrawani ame ala de ala kan de wa ko tuma jumana ala ka ko ta jumana wa ame na wuli jira na wuli ijara ye ala ka me sawo wa ibara tu da yuta ijara ye kayro yo yo na ka tana ye kayro ye wẹ́ẹ̀bẹ̀ kó o fẹ́ dàgàlẹ̀ yẹn. ìgbà tó ọ̀gá ọ̀gá ọ̀gá ọ̀gá ọ̀gá. ní ìrọ̀gá ti kúrò náà kàpọ̀ mi ká ní yọrọ da lọ́gá sọ́nà kàtà sí mi hakẹ́ ìmọ̀. ọ̀sán mẹ́rẹ̀ ọ̀sán bẹ̀rẹ̀. àní ubẹ̀nà sọ̀mọ́lá àpẹ̀bẹ̀ bá ta kalo kelen kalo wọ́la yóò dúró bó fi jó olè ajalóni kó ma júlù wọ́ọ̀tí mọ́ra náà kúrò dáadé la o yóò jùmọ̀ yẹn kàbí àgbà tí a kà fọ́ ma fẹ́ lọ tún náà ní mọ́ mi yá yìí mílì dúró ma nínú ìdá fẹ́ lọ tún náà ní mọ́ mi sara kà yìí mílì dúró ti la mọ́ ma wọ́ọ̀tí mọ́ra náà kúrò dáwò dáwò parce que mun a kuma ye kuma min na mɔgɔ t'a kuma dɔn a ye misaliya min k'a la firila di adikin aw ka iri sharijin ni mɔgɔ min ka jɔn bolila walima k'a ɲamɛ murutira ka taga ni mɔgɔ min y'a ye miri do ma o de ye jiwuli ye o tuma na wagati man ka kolo da o la i b'a fɔ dɔrɔn ni mɔgɔ min y'a ye miri do ma na wagati ti fɔ a la jɔn min bolila mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn ɲamɛ yɛrɛ fana mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn o mɔgɔ ɲɔgɔn na i bi se ka fɔ dɔrɔn ni mɔgɔ min y'a ye min d'i ma mais ka furancɛ fɔ a la o de ma ka fɔ ale la ka wagati fɔ a la o de ti bɛn. awo an kɔrɔ den yɛrɛ. walima kɔlɔn senni na n'i ko mɔgɔ ma karisa n ka kɔlɔn sen nka seni wagati in kɔnɔ kan'o fɔ a la a bɛ bɛn a la dɔrɔn n'a banna wagati min na ka d'a kan baara min don a tigi bɛ se k'a daminɛ k'a ban kuma dɔn ka d'a kan dugukolo yɔrɔ bɛ se ka kɛ bɔgɔ ye dɔ bɛ se ka kɛ fara ye dɔ bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye. o n'a ɲɔgɔnna o b'i sɛbɛn de fɔ an bɛnna a la i b'a sigi hakɛ in na mais ka tila ka bɛn nin don in ma o de ma kan ka fɔ ale la. awɔ o bɛɛ de ti taa o de wale a bolo. walima fini feereli karisa n b'i ta i ka na bitigi feere n b'i sara nin sara in na mais k'a fɔ ko a ka feere nin wagati in de kɔnɔ sa o de ma kan ka kɛ bɛnna ma parce que ni kiliyan mana tuma ne tɛna se ka jaba feere i kɔni bɛ se k'a ta kalo kelen kalo fila bɛ bɛn. sara k'a b'a kɛ wagati min kɔnɔna na nka k'a fɔ ko wagati min kɔnɔ ko fini ka san de la o tɛ fɔ a bɛnna sugu la. wala seyidu ka da o. o tuma na ni mɔgɔ min juwalo ye min ye ni mɔgɔ min ye fɛn dɔ fɔ sisan k'a fɔ ni mɔgɔ min sera ka nin kɛ ka bɛn nin wagati ma o de ye juwalo ye nka wagati kana bolo da la nka n'a tigila mɔgɔ ma se k'a kɛ dun o kɔnɔna na o tuma na ko sara foyi t'a ye. misali la ko ni mɔgɔ min ye n'a fali ye a tigi y'a ɲini a ma ye sarata ye hali n'a ye kalo kelen ma ɲini a ma ye sarata ye. ko ni baara dafara tuma min na ko a bɛ ka kɛ min ye n'o yera dara de b'a ye sisan nka ni nka ni mɔgɔ min sera ka n ka fali y'a tun na n bɛ nin d'o ma ni mɔgɔ min y'a ye dara bɛ d'o ma ni mɔgɔ min ma ye dun o tuma sarata ye o tuma na. a bɛ komi ni ye mɔgɔ bila baara la ka fɔ ni mɔgɔ min sera k'an ka nin baara in mɛn mɛn don ma n'a bi a daminɛ ne ma se k'a laban nin sarata ye f'a k'a laban de o tuma n'o kɛra sarata ye yanni. wale ka juru ani n'i ye mɔgɔ ta k'a bɛ taa feere kɛ i ka wari tamisiri mɔgɔ ma k'a b'a feere bitigi feere o n'a ɲɔgɔnna o tuma na ni waati min fɔra n'o dafara. iya bika mina muna kalo kele kalo fila kalo saba n'o dafara. hali n'a ma foyi foyi feere. o tuma a ka sara dafalen n'a ma d'a ma. i ye mɔgɔ ta ka bila bitigi la kalo kelen i b'a sara waa duuru hali ni sanni ma kɛ i b'a ka sara d'a ma. parce que là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Fɔnɔrɛ baara dɛ ɛ waati tila cɛ baara kalo kelen ɛ tile tan ni duuru de baara. Baara o bɛ tugu ni fɛrɛ ye. O fana tilancɛ de bɛ d'a ma a ye waati min kɛ baara la o de tilancɛ bɛ d'a ma. E ko k'a ka e ka bitigi feere kalo kelen i bɛ waati min d'a ma tile tan ni duuru a mana e bɛ baara bila o tan ni duuru jate o bɛ di a ma. Kiraw fana bɛ n'a fɔ feere kiraw ye jumɛn ye. I ye mɔgɔ ka fari singa sisan i b'i yɛlɛ a kan ka taga caama na i ye mɔgɔ ka so singa i b'i yɛlɛ a kan ka taga baji la k'o fana ye fɛn ye a bɛ i n'a fɔ sanni feere cogo. Sanni feere kɛcogo dɔ bɛ haramuya kiraw fana kɛcogo dɔ bɛ haramuya i n'a fɔ a kɛcogo dɔ fana daga cogoya min na. Ni mɔgɔ min ye dɔ ka yɛlɛmafɛn kɛrɛnkɛrɛ ka fɔ ka yɛlɛmafɛn in lui ma n bɛ taa dugumasina in na. O tuma ni yanni u ka se yɛlɛmafɛn in nana ta sira fɛ ka sɔrɔ a ma se n'i ye jɛyɔrɔ la. O tuma na taama tɔ furancɛ kɔnɔ o tuma na i ye lukasɛ min o bɛ jɔ banna. Dɔnku fali se sira tilancɛ la fali taara. O tilancɛ in waa dɛmɛ di palitigi ma nka tɔw bɛ n'a ma se k'i lase yen nɔ o waa bi di ale ma tuguni parce que fali taara ka tɛmɛ waati tiɲɛyɔrɔ la. A bɛ i n'a fɔ n'i ye mɔgɔ bila i ka baara la n'a tigilamɔgɔ sara ka sɔrɔ baara ma ban. Walima mɔgɔ min so ta lɔnze la sisan san kelen ni so nana di ma sɔrɔ san ma dafa bɛɛ b'o cogo la waati min kɛra o de wari bɛ di. O tuma tɔ min sɔrɔ a fɛn tɛ di o la. Wala ko baasi t'a la i ka mɔgɔ ta fana ka a ti i denw kalan kuranɛ na alali bi da fi n'a sɔrɔ a bɛ kuranɛ dɔn mɔgɔ min se kuranɛ kalan na a bɛ se tajuru la a bɛ se kuranɛ kalan ɲuman ɲuman na ko n bɛɛ tɛ to la k'o tigilamɔgɔ ta ka wa dɔ labila a ye. O de jo ale ye a t'i denw kalan a ka kɔrɔnɛ kalan cogo ɲuman ɲuman na ko baasi tɛ o la. Nin filɛ nin n'o ye ka mɔgɔ ta k'i ka kɔrɔnɛ kalan k'i a t'i denw kalan kɔrɔnɛ la n'a ko kɔrɔnɛ la ko baasi t'a la mɛ dɔnna ye sati min fɔ a la a kɛ jo ale ye ka i b'a lajɛ parce que a bɛna ka baara bila kama de. A bɛna ka baara bila a kama e y'a kɛ a ka n'i denw kalan ka juru la ale bɛ se o la ale bɛna baara bɛɛ bila k'i sigi a kama de. O tuma na fɛn min d'ale ma a kɔni b'a fɔ o de ka fɔ ko ju ale o y'ale k'a laja a tɛ bɛn n'a fɔ baara de k'a bɛ ka bɛɛ sara a tɛ laja. Ka d'a kan dɔnbɔ bɛ dalu dɔw ta a bɛ s'a dɔw la k'a fɔ mɔgɔ ma kan ka kuranɛ kɛ yanni ka mɔgɔ kalan a la sara la. Mɛ ni tigi bɛ min minɛ lajali fɛn don parce que a bɛna baara bila wagati kɔnɔ. Ka se ka a denw kalan. Tiriba dɔ nana yanni tabarani ka mu jan aw sati la ala kana b'a fɔ a la iqra'ul qur'an a ka kuranɛ kalan qabla an yatiya aqwamun yanni mɔgɔ dɔw ka na yanni mɔgɔ dɔw ka nana kuranɛ kalannaw don nka aw k'a kalan yanni mɔgɔw ka na. Yaqra'una alquran o mɔgɔ minnu n'u nana u bɛna kuranɛ kalan yukimuna hurufahu u b'a hariku dila n'a ɲa u t'a kalan cogo ɲuman yɛrɛ la n'a ye kɔrɔnɛ kalan bɛɛ bɛ kɔntan ka tɛgɛ a se kɔrɔnɛ kalan na a ka kɔrɔnɛ kalan ka di bɛɛ ye a ka mɔgɔlasiri ka di bɛɛ ye. Kama yukamu saham i n'a fɔ filasi kalan bɛ tilen cogoya min na a ka kalan tilennen bɛ ten a bɛ se kɔrɔnɛ kalan na nka ala kira ko layi jaabiru tarakihim a ka kɔrɔnɛ kalan k'a ti tɛmɛ hali a yɛrɛ tama mun kan. Ah, a ti tɛmɛ a tama mun kan. Yatajaruna bihi aw ajrahu parce que munna olu ye kɔrɔnɛ kalan o bɛ a diɲɛ sara de fɛ u b'a sara de fɛ diɲɛ kɔnɔ yan wala yatajaruna o ma o t'a lahara sara fɛ o tuma a ka ka kɔrɔnɛ kalan yanni mɔgɔw ka na u bɛ se kɔrɔnɛ kalan na u ka na di mɔgɔ yɛrɛ bɛ du nɔfɛ nka o kɔrɔnɛ sara fɛ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ o tɛ a lahara sara fɛ. Nin kɛra bagabagali ye karkara donon sirana kana wani karan duniya ta yi gajiyar balon israel kafin gajiyar na balon israel mani ma wani turlaila karkakun da yau suka da kana dukkana ibirin da bara bula a kama ina su gina da mani kana kwanna duniya da ta gajiyar su wasu rai a yi sa'in gudun bari a yau sa'awa lahirin rufasu musulmi ba kama da yau musulmi ba musulmi ba kama da yau ba ya gaba wajen kama da yau ba wajen duk kama yau da ugu dimsirin baro dimsirin rumbo ku baro babbar kun ta hankan dole da yau dimsirin rumbo ku ci ta ke obirce ku jini da ubaye ne zai kawo ya ma nan ja kadi bolo de la marque ahora no o sea bolo de la mi ya mi ko ni la ni do ni ko la ko ne o tira para que dim se no carne na mano o dim se no la la ko jogo la ko ko la ki para o bolo no va ser para que no ka no ma pen ko ko ka di ni mo dim ni ni e ko ti ma ko ko ko la ja ana wana ala na mo go da ti mo da ti وَمَنْ تَعَالَى الْكَرِيمُ الْمَلِكُ الْمُلْكُ أَنِي دَوَّرَ فَنَا يَعْنِي كَشَفْتُ كَأَيِّ قَبْلِ سَرَحَنَا بَنَاتُ كَرِيَا بِإِلَّا جَا بَاتِتُو wala ya yadda ku rawu ku sai na dabali tun ta mana ko luga tun ta jo ko luga ta sara uta da luga ma mhm ayo ta wa ma zuwa ji la so kono luga ta ci da la ko luga ji sara ta da luga ma mhm wala ya yadda ku rawu ku sai na dabali wa ma ba ga luga ba ne sara la ko kuna kontra ta jo ko ba han ta badiguna kuma fara ta nin bɛ se ka a place bagan gɛnna i bɛ se ka bagan wɛrɛ d'a ma a ko bɛɛ n'aw bɛn n'o kan contrat bɛ kase kuna bɛ o kala kase n'o tɛ ni bagan t'u bɛ bagan wɛrɛ bɛ b'o ɲuman di wali luwanse min sara sisan so kɔnɔ ale tun ye san kelen wari sɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ka ka mɔgɔ wɛrɛ ka don a nɔna dun walima a ka denbaya yɛrɛ ko dɔw bɛ yan muso bɛ se ka to so kɔnɔ a nɔna. Donc pour la gente ça ne sera pas dogal dogaton do parce que mon sera sur lui sera pas là. Voilà beaucoup nous nous on a nous ko loga sokke dabla o luka. Wa ma mari bo ba mo ni ni da para loga de ya yi. Iba ko ni iya ni kalu kele kalu pla. Ni ki na ka de se ba para ni se ba para de pa no. Voilà ko ni wana ko na ti sera ko o ta da. Parce que mon sera pro a ti ta mo la. Ni se ba para ko ne an no na. Ni dawa yi sara duguna dawa ti man dora ye ina ku ye mɔgɔ ka fali ye i bina baara la kɛ n'a ye bɔn bɛnkɛw donna ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun kelen walima dɔgɔkun fila walima an ka kɛ burusi kɔnɔ dɔw bɛ mɔgɔ ka misi sina ka ci kɛ n'a ye bɔn waati ma ban misi sara o tuma misitigi ni misi wɛrɛ b'a bolo a bɛ se k'o bila bɛɛ nɔ na. Ni do ara wa se go bla ben na do ko tra ki ka te ka ko mi si ben sara do ra tra bla no wa in da ya ta ko ma na tra bo ni na ten ni no o re sara da ben ba ten ni sara ku ma ko lu ba so ti da bla ka ma de wa da ta ta ta ku ma ra se ga lu ba ten ko ti ni te mo ta le yi na ba a ko mo do ta ti ta ba do ku ma ko ti da bla ka ma ko ni mɔgɔ bɛ baara kɛ mina i bɛ baara kɛ mina y'olu ye mɔgɔ dɔ fɛ walima fɛn wɛrɛ mago ɲɛ fɛn dɔ y'olu ye mɔgɔ dɔ bolo o tuma ko n'a cɛ n'i bolo k'i t'a sara i baarakɛ minɛn min ye mɔgɔ dɔ bolo baara minɛn dɔ i bɛ taa baara k'a la mago ɲɛ a la ka tila k'a cɛ k'a tigila mɔgɔ ma o tuma n'a cɛ b'i bolo k'i t'a kɛra n'a sɔrɔ tiɲɛni min kɛra tiɲɛ yɛrɛ la yala ka fɔ i nɔ t'a la i ye tugu k'a tiɲɛ o de la i t'a kɛra nka n'a bangera sa k'a fɔ k'i bɛ ka nkalon tigɛ i ye tugu k'a tiɲɛ de yanni i b'a kɛra nka n'a sɔrɔ i b'i tugu k'a tiɲɛ baara kɔnɔna na tiɲɛna ka tɛmɛ seko tɛ i dun y'a sina mɔgɔ dɔ fɛ a mana kɛ sina fɛn o fɛn i y'a sina i taara a wari sara a tigi ye a y'a tigi ma tiɲɛ ka sɔrɔ wari t'a ni ɲɔgɔn cɛ walima yɛrɛ a sina i ma i b'a kɛra i b'a sina fara kɛra a mana k'a fɛn o fɛn sa n'a kɔni tiɲɛni bolo ka sɔrɔ i ka nɔ t'a tiɲɛ na i ka i ka laɲini tɛ a tɛ sara nka n'a sɔrɔ a tiɲɛna ka sɔrɔ a dɔnna k'a fɔ e de ka tugu o y'a tiɲɛ o de la i b'a sara a bɛ dɔn cogo di k'i tugu baarakɛminɛn min e y'a a kan ka baara kɛ cogo min e y'a baara kɛ kɛcogo la min t'a kɛcogo ye donc tugu bɛ se k'a dɔn baara la o la misali la e mɔgɔ ka fali min ye e ye fali bila baara la fali tɛ se baara min na o tuma n'a sara a bɛ komi tugu b'a faga de e ye daba bila baara la i y'a dɔn k'a fɔ daba tɛ na nin baara in na e y'a fɔ cɛ ko f'a k'o kɛ o tuma n'a kɔni sara siga t'a la i tugu b'a faga de o tuma n'i tugura baara la n'i ma tugu fana a bɛ se ka jateminɛ baara yɛrɛ kɛcogoya bolo. baarakɛla bɔna baarakɛlaw fana ni fɛn dɛ tunu bolo k'u b'a garantie yali u b'a kara i ka fɛn d'u ma u k'a dilan n'a tunu bolo k'u k'a la kara bolola baarakɛla kɔnɔ i ka fɛn d'a ma k'a dilan ni fɛn tunu n'a bolo ale de kan ka o sara. a kɛra ne ka baara in kɛ sara la sa o hali n'a bɛ ka kɛ tu mɛ n'i ka fɛn kɔni tunu n'a bolo a kan ka kara. Kuma ɲɛgɛ kɔlɔsibagaw ta ni fɛn tunna ɲɛgɛ kɔnɔ ko e de t'o sara n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ la ɲɛgɛ tun bɛ yen mɔgɔw ta u b'a kɔnɔ ka tunu fana b'a kɔnɔ gajiw b'a wari na mɔgɔ bolo o tuma ni mɔgɔ min kɔni ka fɛn tunu kɔnɔ o kɔni gajiw t'o sara i n'a fɔ ala fɛ ɲɛgɛ minnu bɛ yen mɔgɔ min don ɲɛgɛ kɔnɔ ka bɔ dɔw bɛ se ka ɲinɛ a bolo fɛn dɔ kɔ yen nɔ a bɛ se ka ɲinɛ a la wari kɔ kɔtu fɛn dɔ ɲɛgɛ kɔnɔ. o tumana n'o ɲa ɲɔgɔna tunna ko ɲɛgɛntigi minnu tɛ olu sara a b'o cogo la nige bena baye kunu kɔnɔ sisan ka taa dugu dɔ la kunu kɔnɔ walima ka ba tigɛ kunu kɔnɔ o tuma ni kunu tunna ne ka mina ye kuruntigi t'o sara dɛ ni kunu tunna dɔ tumana o tɛ sara parseke kunu nu n'a ɲɔgɔna minnu olu ka dɔ ka fɛn kɔndisiɔn ye ko ni mina sera a seyɔrɔ la ni minan ma se sarabaga na d'ale ma ni kurun tunna ale ka sarabaga na d'ale ma e ka minan tiɲɛna sarabaga na d'ale ma bon wɛrɛ fana ale fana t'a kɛ parce que ale nɔ tɛ kurun tununni ye o n'a ɲɔgɔnna ninnu n'a fɔ mobili fana a bɛ se ka bin ni minan ye k'a sɔrɔ mobilitigi seko t'a la ni minan tiɲɛna mobilitigi t'a fɔ bon ni minan tiɲɛna fana ka mobili bin ka tiɲɛ mobilitigi fana kan ka fɔ ko mɔgɔ ka juru sara k'ale ma taa bɛɛ bɛɛ de bɛ jɛ i ka fan kɔ o n'a ɲɔgɔnna ninnu na. Ko baasi t'a la mɔgɔ ka se tɛ kɛ farikolo la o kɔrɔ ye jumɛn sisan mansaw fila ka jɛ ka so kɔntara ta ɲɔgɔn fɛ u bɛ jɛ ka jɔ ɲɔgɔn fɛ ba b'a sɔrɔ o ye ka baara kɛ aw farikolo la so tɛ la wali mɔgɔ fila ka jɛ ka kɔlɔn dɔ ta kɔlɔn la k'u b'a kɔlɔn sen u bila k'a baara kɛ ba b'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ farikolo la baara a ka jɛ k'a kɔntara minɛ ɲɔgɔn fɛ. a b'a baara kɛ a b'a sara fila o ɲɔgɔnna ninnu ko baasi foyi tɛ olu kɛli la. n'a sɔrɔ u fila bɛ jɛ ka baara kelen kɛ baara min u fila bɛ se a baara la mansɔn fila mansɔn saba mansɔn naani ka so dɔ ta ɲɔgɔn fɛ kɔntara la a bɛ se a baara la ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ wari min sɔrɔ a b'a sara walima ni moriku jɔlen filɛ malo bɔrɛ b'a kɔnɔ dontara mɔgɔ tan ka jɛ k'a tɛrɛmɛ k'a doni ji nɔgɔya kɔnɔ o y'a sɔrɔ m o n'a ɲɔgɔnna ninnu baasi foyi t'o la a bɛ bɛn a b'a sara sara ni ɲɔgɔn cɛ ka sara baara bɛɛ baara fana wele bɛɛ bɛ se baara kɛcogo la fana. walima hali n'a sɔrɔ yɔrɔ kelen ta yɔrɔ b'a sigi ɲɔgɔn na yɛrɛbɔlɔko fila filɛ an mɔgɔ tɛ n'a sɛbɛn mɛ duuru kan jigin duuru kan jigin hali n'u ti ɲɔgɔn fɛ wari sigi ɲɔgɔn na o tuma ni wari min dira a la a b'a sara ani ɲɔgɔn cɛ baasi tɛ o ɲɔgɔnnaw la. a bɛ bɛn a ka jɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan so tɛ ka baara kɛ. nin ma waa kɛmɛ di nin ma waa kɛmɛ di a b'a fɔ ɲɔgɔn kan a baara ɲɔgɔn fɛ n'a ye tɔnɔ min sɔrɔ a b'a fɔ k ko ba ti to fana tani la ala an ta to na to ko ya ba to ko ma khala ko ya ko ma to mana le to na sura to na ka la mo wa wa ha de mo wa ba to be la ka de ba ha de ma na to si sa a de ka bo ta wa to ma ti ma ko ma to na be la a ko ka ba bo to ma te so mana to to ka bo ta ka cha ta ta a be je te mi te a le fura ba to na sura ta ka ra ma de ka ba da mi na mo de wa to ma kuma turu turu uruba suratul ikhlas sura qurana abin da take ne uchu la katumatu la wa la bara la ni ya suratul mansura da zikri sura kuma na ko bara fana de kere ke tugo mi adra sartu min ka tawakkal la ni wa ta madi wa la ta salatu wa ni la ta ni kireta no na mi na da ke ta ka ke tugo la wa la yuzu an yasayna rasula qad daga nafrukuma qul yawma quraish min dawa milomeni dawa tamari wa la yuzu nafrukuma qul yawma qad daga wa la yuzu awatla ga tamari tuna qad daga dawa qura ni na qata chara ba tamari chan da ntai ni milomeni wa tamari والقراء الذي يتلى في الصلاه والقراء كراتي قامت وجي وما قبر ما يتم صلاهات لا دي واجب ما قد وقتنا اذا بارك الله بارك الله لك وانا جدا ولي كم قلت لك وقد يوصل في قال الدغني سامي احمد انواري سن انوار جاي افسر كانوا في فاطمه لا كل مغني kasanda makaje wato nayi ba sanin warwar mure waje fara bisi wani mure ka ko tirado alai da ba shi ko tira alai dalila don mun nasaro abaqla don dole sanin boka bara da tirado kono amma ka mu ga ka kuwa mai jibi mono wura ka mu ga ku da da ni ni ku ba mu ko ba tsoro da tsoro ba ta mu mu ne wace wuri don mu fara ku ba ku da da Israil kato gani ta ke dukura do kono mu wasi mata ga wari ban mu ma ka fai bara kana na ta mata o ko tra ni jonje mu wasi ka ko mina na wa ta ma aga bara kana ka lu la bona ta ne bona du to nam to la na ta o jeo o ko tra ti ko tra me ban mu ko ko ta ka wa ta ga ra ni e ni ni na ta ne bona aga ga ju la do ba ti ni ni ba ta ko ni ni na ta ni le ni ni a ya mure na sanin mura sanar jire ba ka kike da dace ore ke ba ka wa na ko kira ku kuma ba na da ko baraka ba ko da ku da sace ni to ne ba ko na ko ki wuce ni ba ka da sai mulo ne da mun ta da ma har na san san na gure ni to ma so ala da manya na ay baraka ci ma to ko ci da ci ni ba ko do da ji ni ke ba ni ka ba ni ba ni wa ti ma ci san ni non da misala wana halbi dinara isri ihe ehe suru kwa halbi dinara ibu ka wajia jini katila kwa wano kajile katila kwa kona kati wata kote hali ye minansa nai kiyana banda kwa kula uire kwa kwa kiyana ibu ka wajia kwa sara kwa kwa kwa kwa kile kwa kwa samura ya madima se kwa sara kwa kwa kwa kile kwa kwa kwa kwa kote bwato ndi uka yuwa nene kusuma kila luma kwa unu vye kini kubangu mbara kena yuko kwa kwa kwa e to nan da ko ba ta fara da mata ko ba ko na tlai ko kuma da yuri ba a to te da ta ko shida na ma na la to ga fa to la da la ni no ni go ban ga ko da anin ne mo go na o ru to ta e ji ji ta ma da fa da la ba fa to la da ta ba tan fari o fa nai da na le ba da anin ne ti ra ni ni ma de tan fari ko ni to fa da anin ni ni ko sa ya ta mo ya ni cha ma ka da ka ka ni la ور بری سمانے یا پر امکو دکھنا کو تا پر کلام کو فتوا کرنے کا پروگرام دار ہوا کا دیا جو تا لو سے تو دو ارا کا پو سن وا نا دو وا کے ہن نا دو سے لا جی وا کا بارا کا بات مطلب نیو نے کہا تھا اگے نا پر چمائی بڑا سے کا دلو دیو دو نا دو وا ہن نا دو کا دے تھا ہن نا دو کا دے تھا kace mu hodo ce ku yele manna ko fiji ne katla ga na fasara la wa la na da da ma ta ci da ma wuri ti dara ma tan ti dara ka wuri ti dara ba ta ma tan ti dara iba ko dara ti dara tan ti se iba ka na na bo da mo le na ko wuri ti ter ma tan ka ba ta ta ma tan ti dara na ta ma ti dara na ma tan mu ba do la ti dara ti mi fa ko ya to iba ti ko na ta ma ra bola ale ti mi kala ma se ka ta yau na ta mata ba ko sai kuma ni ne na tsara ka ta kuma na mira to ba ka da mira ta ma ni ne da mira ta tro kuma na ba mu shi bude da fara kana ya mu to ma kin sira na ta ma ni o ta ti na na na na ga to ma la la la ko te ti la do ba ni kuma ni ba ba la fara ka ta ta wa ma ka la fara ka na kula ba ko ma la kuma na tsira no ma da ma na da fara ta ni wani ya ka ta go ta wala a ka ta go ta wala ha ana ga ku ni ta wala ai wani ta ta na ta na dubai ta ta fa ta ta kan na a ka bolo ne wala a ka bolo ta wala in da ta ra iman ta ta kuma ne a ta na nai na ta dubula ka ba je nai la hubal na kula na kula na kula chamai wala ta ka ka mu sabo wala ka ta ka dinura sala ka dwara na ko chamai yura ka ja tinu mu kulo ta ka ko chamai tra ka ab se ka din sala pana ka ka ha dwara na ab se ka ta lo kuma ta ma ma na kula kula ko jo ku ba ko ko aw y'a dɔn k'a fɔ ko sanni kɛra minɛn tun b'a t'a bolo k'a jateminɛ ni minɛn bɛɛ sanna a kan ka kɛ nin ye tɔnɔ bɛ se ka kɛ nin ye ka tɔnɔ tila ka sɔrɔ minɛn ma ban o tɛ kɛ dɛ fo minɛn na ban waati ka wari tun ka bɔ a la fɔlɔ o bɔlen kɔfɛ a la tɔnɔ tila di nin ma kɛ jɛnkɛkun ma bɔ a la fɔlɔ ka tɔnɔ tila o tɛ kɛ fo waati ka wari de bɛɛ ka sɔrɔ minɛn nana o tuma waati ka wari bɔ a la o filɛ nin ye o tuma na tɔnɔ sɔrɔ ka tila sisan ni wala ko fura de tore ka atla ka to e mina ko wa ta ko di wa ti ma uti na wa ti de ka wala de ko ala ti ko ma na o ka ya mo tra ka ta ma la di a sha ti wa sa ba ku ta ri musa ka tu musa ka ja ri ka no wa ta ra di ra ku la ka ga ba na ko la ka ga ba la be de na ko di ko ma mo su de ba ko no wa ma yi de ba ko no ka no wa ta ka ba na yi tsoron min sara ala ba fila ni ɲɔgɔncɛ o bɛ bɛn o y'a sɔrɔ asibi y'i ta ye olu y'i ta ye yiri minnu b'a kɔnɔ bɛɛ y'i ta ye o ɲɔgɔn ka ca arabu ka jamana kan libi ninnu na mali ninnu bɛ yen u b'u ta ka t'u bila a ka ɲɛmaw kɔnɔ u bɛ baara k'a la o tuma na mana min sɔrɔ o ba u yɛrɛ b'a fɔ a fɔ u b'a fɔ misimusu u b'a baara de ko musu o kɔrɔ ye misiw ba u ye tɔnɔ min sɔrɔ u b'a fila fila ye baarakɛla bɛ tilancɛ ta bɔkɔlɔsilaw bɛ tilancɛ ta o de ye musaka te ye k'o kɛli bɛ dara masala. Bawo barma ba na tsara shi sai fara ka tsara maka. Dada na biyo to to fa ni ba ka tsara da fice ni kolosho ne. Amma na su na wafi da ko. Amma ko ni tsara mi sorola. Ba ba plan nan nan di ma. Wal ma la ka wannan di ma wal ma la ce di ma. Ode kai. Ni tsara mi sorola. Amma ma ko ko ne wa ko ne ni wafi da di ma ko ma na fara. Tsara mi sorola. Mba tla che di ma. Wal ma la ta wannan di ma. Abna wo do no. Wore be ta la. Ale ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Wala fɛn min yɛrɛ t'a baara ye fiyewu fiyewu k'a ka t'o baaraw kɛ ibn asura da yayin masu wata ba ta mun ruba ko ta tono ko ta ba bai ya ta kun ni na min na ko kuma ko ta yi mun ba ibe wuri alika e barai wa da ta kun ni ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta tega tega pa ni ga ni sibe na ba ko ba ga ga pa ni na re o kuma tinya mai ma ni bi na ba ko ya ba ta bi na da zuru ta bo din wa guru kwa la har ka to ni na re guru tinya mai ma ni bi na ba ko ni ga ba ka na do na ni na bi na ba ka guru ta bo la ka ba ka ni o te ni na na bi Ada apa sahaja. Itu suna wai itu wa ya yi wa manje ne ke je ka da ta tuya ne to ba da din sana ya suna ka ina na kwace ka kuke to ko ne na kana ku suna wai ku se ka ko ko ku je ba da don mu ka fara ba za ka ku ko jira da taki ne mu ka ba ko mu mu ko ne ne ku ke suna ku ka ko ne da ba da ku ara ku ku ke suna wai ko ku wajama kisa ina ko daga bayan da garama na an ba ko wani da wani wanda yake tula wani da wani da ke yi mu wani da yake yi ba sai da wani da ibada ba sai ba ne wai la ka da wani ba ku kudo ko ma ne ko ma ko ne na ne ka ko ko ji ne mu ci cikin ne ta mu cikin ne ini ba ya ba ta mu cikin ne alimu ta mu na oni ga ina ta wuce ne ina ba ni kuma ta male to ka ba mu wani ne dai ina ko kuma mu wace dina tige ba kana da kai na ka ci don ta ba ka dina ka ci na dai ai sai na man a ta ku wa ta dauna dina ko wa kuluka ko ba da ni ku ni ba ni na ka ku ni na ko na ji ko na ka dina jarawe kuma na ka dina ma jare kamar mai ko da ni dogon ma ka to ka da na ga dinu ma ta yi jira ku ba ba idan wani yare yare ke da koro don yi buya ta ni ta dinu ma wai ba mu ta koro ko ku ba ta ma dinu ka dinu ki ne ne ni ji la ma ni dinu ni wani mai kana ga ma ya ga ga ka ra ma ba su ni ma ni ma ku ni na ko na ga dinu ni a jugo jara wi ka ga ji ya ma kra ma ni ko wani ke ba ma ko ni ma dinu mai bo ko ran ji na dinu ti dinu ni wani pa ni ya dinu ko to ni ko ko tinya tinya da iba da kun yana ba ko na dinar turu mai ni ga din da madara ba ga dinar tinya tinya ne wuri wa mama ta dinna ba ba ta dinna ko ni da wani tsara na ba a musu ko ta doni an wani ko ta ba da na ba ta ba ya ba mu ba ko kuma wani ba ko ne ta ba ne ba ka ne ne kalu ne ne na ko ko fara kala da shi ne ya fara kala sai da Allah ku duka ta ko kuma ko da ta ko ne ina ne a ba ta ta mutun ya duka wa fara kala ni mun fara kana ni mun fara ni fara da ni ta fara ko da ba ki da ni ko ya ta san ki ba ka ji da ta ne eh ne ba ta ne da ba ta ba ta ne da ba sai ka fara ka da ina ne dare mai da ka fara ka ba ba ta ni do ni na ka ba ido na ko ni ni da ba ta ni da ba ta san sai sa السلام عليكم.